توش دیگه یه هوه یه چیزی وجود نه میگه زیدون زیدون اخوک این خبر بیرون جامد اینم جامد زمین روش بگیر اگر جامد باشه خالی اگر مشتق باشه مشتق باشه مثل این که بگیم مثلا زیدون آلمون این یه دل حوبت میشه در میگردیم درشید نه هندون آلمتون یه دل نمیگید میگرد میشه در میگردیم درشید نه اگر مشتق باشه دارایی بگیر زمین زمین حالا مشتق دو جوره بروش کنیم یک اسمش مشتق صریح مشتق صریح یعنی صریحا مشتق آدم آدم یه موقع از مشتق بگیر معوله معوله مثل اینکه میگم زیدون اسدون این الان مشتق تعبیریه چرا چون منظور از اسد یعنی چی بگو شجاع شجاع صفت مشبه هست یه حوبت میشه برمیگرده به سه اسد هم یه دونه حوبت میشه برمیگرده به سه این اسد جامد نیست چون در معنای خودش به کار نرفته در معنای شجاع باید شد یا نه اما اگه یه شیری رو نشون دادم گفتم آزا اصل دور جامد اون جامد مشخص شد داره دیگه نه اون جامد تو معنای خودش به کار بره جامده دیگه کاری به کارش نداره اگر تو معنای خودش نبود ممکنه مشتق باشه پس من خواستم اینو به شما بگم بگم مشتق همیشه اینطور نیستش که ما فعل داشته ازش اشتقاق کردیم اسم فاعل اسم مفعول گاهی اوقات 10% ممکنه جامدی باشه که معنای بگو مشتق داره گرفتی چی شد یا نه معنای مشتق داره حالا نگاه کنید بخونم المفرد و نوعان جامدون و مشتق بود خب خود مشتقم باز دو نوع شد مشتق صریح دو تا زدم عالم عالمه زیدون عالمون زیدون عالمتون زیدون اسدون معوله تعویلیه جامدون و مشتق ول جملتون و آن جملم دو نوعه ایزن خبریتون بگید و انشائیتون که گفتیم خبریش 90% بلکه 95% انشائیش همین امروز با هم خوندیم از درهم و انفق خیلی کمه 5% بله دیگه جمله وقتی خبر بشه دو نوعه گاهی اوقات خبریه گاهی اوقات انشائی باز دو نوعه گاهی اوقات اسمیه است گاهی اوقات فعلی است مشخص شده نه گاهی اوقات اسمیه است گاهی اوقات چیه ول خبریت و خبریه شو میگه ول خبریت و اما اسمیتون یا اسمیه است یا بگید فعلی است حالا اسمیه کدومه میگه وحیه المصدرتو آغاز شده اونیه که آغاز شده به اسم بالاش می‌نویسی به مبتدا اونیه که با مبتدا شروع شده منظور از اسم اینجا یعنی چی بگید مبتدا. پس اسمیه اونیه که با مبتدا شروع شده و فعلیتون فعلیه کدومه وحیه المصدرتو به فعل اونیه که با فعل شروع شده حالا فعل معلوم باشه فاعل داره فعل مجهول باشه نائب فاعل خیلی ساده است شبه جمله کدومه و شبه جملته وحیه از ظرف و والمجرور به حرف جر جار و مجرور خبر سه قسم شد مفرد جمله شبه جمله مفرد دو قسم شد جامد مشتق مشتق دو قسم شد سریع معول جمله دو قسم شد خبریه انشائیه خبریه 95% جمله باز دو قسمه یعنی جمله خبریه اسمیه فعلیه درست شد شبه جمله باز دو قسمه